عین سوز سینا به آسمون چشمه ها روان دشت و کوه قشنگ بی بی ریس ملن زرد کوه قشنگ مون زیر پاس مسته و بدنگ تش به گرم سیر موسم درو هی به نون به بار مالکنون و ایل نیکنن درنگ تش به گرم سیر موسم درو هی به نون به بار مالکنون و ایل نیکنن درنگ سر نده بلند جون به دگنه من با دیگر مسیر برد ریو و رنگ هده ای بلند جون به دگنه من با دیگر مسیر برد ریو و رنگ ای خدا دلم داره آرزو ار نبین و مسیب و به کدو گل به سرد سیر ما به گرم سیر شوق دیدن سنیره به زبیر قل نشینم خرم نیکوبم تا گلم بیا من دیره بوبار هده ای بلند جون به دگنه من با دیگر مسیر برد ریو و رنگ سر هده ای بلند جون به دگنه من با دیگر مسیر برد ریو و رنگ ای خدا دلم داره آرزو ار نبین و مسیب و به کدو گل به سرد سیر ما به گرم سیر شوق دیدن سنیره به زبیر قل نشینم خرم نیکوبم تا گلم بیا من دیره بوبار سوز سیر او به آسمون چشمه ها روان دشت و کوه قشنگ بی بی ریس ملن زرد کوه قشنگ مون زیر پاس مسته و بدنگ تش به گرم سیر موسم درو هی به نون به بار مالکنون و ایل نیکنن درنگ تش به گرم سیر موسم درو هی به نون به بار مالکنون و ایل نیکنن درنگ